عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو الورز. برنامه امروز یک شنبه 19 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 9 ژانویه 2011 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه میزبان شما هموطنان گرامی است. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مطالبی در رابطه با فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. شما می توانید برنامه‌های رادیو البرز رو از تارنمای اینترنتی ایرانیفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. برنامه امروز در رابطه با موسیقی از رحمت الله بدیعی برای شما پخش خواهیم کرد، البته به روایت آقای محمود خوشنام. خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان خواهیم داشت و گزارش‌های مربوط به ایران و دیگر کشورهای جهان. چشم تو یه حادثه که از ستار سرتره، نجابتی تو چشمته که آبرومو میخره. خاطرهام مال خودم، تموم شعرام مال تو، اگه بری تو قصه ها بازم میام سراغ تو، بازم میام سراغ تو. چشمات پر شعرم تو دلیل خستامی، هر نفسم نفس تو مثل غم توی صدامی. نازکم از تو نوشتم گل من، ترانه ای تو مثل تنهایی عاشق پر عاشقان. منو ببر به شهرش، گلایه ها تو خط بزن، آرزوی آخری اگه پر از مصیبتی، اما تو اتیه کن به من، آبرو میخری. یه نیم جون زخمیم، بیا بیا نفس بده، نفس تایی هوا تایی، داغ چشاتو با کنو، ستاره هامو پس بده، امانه که صدام توی. واسه چشمات پر شعرم تو دلیل قصامی، هر نفسم نفس تو مثل غم توی صدامی. نازکم از تو نوشتم گل من ترانه ای تو، مثل تنهایی عاشق پر عاشقانه ای تو. منو ببر به شهرش، گلایاتو خف بزن، آرزوی آخرین اگه پر از مصیبتی، اما تو هدیه کن به من آبروم میخری. یه نیم جون زخمیم، بیا بیا نفس بده، نفس تایی هوا تایی. داغ چشاتو با کن و ستاره هامو پس بده، امان که صدام تایی. شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب کنم. سه تشکل کارگری در ایران به زندانی کردن رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعتراض کردند و خواستار لغو احکام صادره برای همه فعالان کارگری و آزادی همه کارگران زندانی شدند. آقای علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی جمهوری اسلامی، روز گذشته اعلام کرد که ایران از محدود کشورهای جهان است که قادر به تولید صفحه و میله سوخت هسته‌ای است. بنابر گزارش‌های رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد حکم اعدام زندانیان سیاسی جعفر کاظمی، و محمد علی آقایی را روز سه‌شنبه آینده به اجرا درآورد. خودداری بانک دولتی هند از صدور اعتبارنامه برای داد و ستد نفتی با جمهوری اسلامی ایران. رئیس کمیسیون ماده ده احزاب در ایران به خبرگزاری فارس گفته است که با تغییر قوانین قانون احزاب در ایران استفاده از فیسبوک و توییتر برای احزاب ممنوع خواهد شد. آمریکا ادعای جمهوری اسلامی در مورد بازداشت یک زن متهم به جاسوسی را رد کرد. 4 نفر در زندان اصفهان اعدام شدند. جمهوری اسلامی خواستار عذرخواهی نشریه آلمانی شد که خبرنگارانش در تبریز زندانی هستند. ترکیه اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران روز 20 ژانویه در استانبول برگزار می شود. شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد. مریم رجوی یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از حمله به پایگاه اشرف در عراق خبر داد و گفت بیش از 175 تن از اعضای این سازمان در قرارگاه اشرف در شرق عراق بر اثر آنچه که وی حمله نیروهای ایرانی و عراقی می‌نامید مجروح شد. بر پایه گزارشات رسانه‌ای آمریکا، یک نماینده حزب دموکرات آمریکا هنگام یک دیدار عمومی با مردم هدف حمله یک فرد مسلح قرار گرفت که به زخمی شدن وی و کشته شدن چند نفر و از جمله یک قاضی فدرال منجر شد. مردم جنوب سودان امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا درباره استقلال جنوب سودان اعلام نظر کنند. وزارت کشور جمهوری آذربایجان می‌گوید اطلاعاتی مبنی بر تحریک به ایجاد اغتشاش، تحریک به جهاد و برهم زدن امنیت ملی توسط محسن صمدوف رهبر حزب اسلام در این کشور به دست آمده و وی دستگیر شد. و ادامه حیات یورو در 10 سال آینده تنها 20% است. به تو تبریک میگم که به تو باختم و زیره باله کردم دل خود ساختم و به تو تبریک میگم که دلم پیش تو که تموم زندگی توی پیش تو بود توی پیش تو بود مگه چی خواستم ازت به جز عاشق بودن که چشم برای تو آینه احتق بودن بگو چی کم داشتم که بریدی از زدم به کدوم مقصودم نرسیدی از زدم نرسیدی از زدم به تو تبریک میگم که بی خودی توی ظرف و برم به تو هنیا گم شدی به تو تبریک میگم گم شدن و گل گل خونه مردم شدن و دل من همه یه هست دل شور من بده دل غمگی نگه هست دو صدای قلبم و نشنیدی ای بای مردم از چشمای تو دیگه از من چی میخوای دیگه از من چی میخوای به تو تبریک میگم به تسلای دلم که دل تنگی تو بذاری جای دلم این منم از دنیا رونده و هوا مونده این منم که هر چیزم پای تو سوزونده پای تو سوزونده به تو تبریک میگم که بی خودی توی ظرف و برم به تو هنیا گم شدی به تو تبریک میگم گم شدن و گل گل خونه مردم شدن و موسیقی امروز رادیو البرز از محمود خوشتام در رابطه با رحمت الله بدیعی است که چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. موسیقیدانان ایرانی را در یک نگاه کلی میتوان به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول آنهایی که از آغاز با موسیقی سنتی انس و الف داشته و رغبتی به موسیقی بین المللی نشان ندادند. گروه دوم آنهایی که از آغاز تا انجام، یعنی در سراسر زندگی هنری خود، با موسیقی بین المللی دمخور بوده و از زیبایی های موسیقی سنتی غافل ماندند. و سرانجام گروه سوم، یعنی آنهایی که تعدادشان هم اندک است و در هر دو حوزه، یعنی هم موسیقی بین المللی و هم موسیقی ملی کار کرده اند و از قابلیت های نظری و عملی برخوردار شدند. در گذشته دورتر استادان هر یک از این حوزه ها شاگردان خود را از توجه به حوزه دیگر برحذر می داشتند. دلیلشان نیز این بود که از یک سو ذهنیت هنرجویان آشفته می شود و از سوی دیگر با دو تکنیک مغایر با هم سر و کار پیدا می کنند که اختلال در مهارت‌های اجرایی آنها به وجود می آورد. بعدها با پیدا شدن تکنیک‌های تازه موسیقی مدرن، صحت و اهمیت این نظریه مورد تردید قرار گرفت. در مغرب زمین نوازندگان بسیاری همزمان در زمینه موسیقی کلاسیک، موسیقی جاز و موسیقی مدرن کار می کردند و می کنند بیان که گرفتاری های اجرایی پیدا کنند. در ایران نیز حضور نوازندگانی که همزمان در حوزه های سنتی و بین المللی به مهارت های اجرایی دست می یافتند نشان می داد که چنین کاری اگرچه ممکن است دشوار باشد ولی ناممکن نیست. در این هفته در برنامه پیشگامان موسیقی ایران به یکی از نوازندگان کمال یافته در هر دو زمینه می پردازیم، رحمت الله بدیعی، ویولن نوازی که کار را با فراگیری موسیقی بین المللی آغاز کرده، بعد در مکتب سبا موسیقی سنتی را به کمال آموخته و پس از انقلاب که به کشور هلند مهاجرت کرده باز به موسیقی بین المللی روی آورده است، البته بدون آنکه از موسیقی سنتی خود غافل مانده باشد. پیش از آن که از بدیعی بگوییم، تکه ای از قطعه دخترک جولیده اثر معروف علی نقی وزیری را با تنظیم و اجرای او می شنویم. به 1315 داشت. از پدر بزرگ خود آموخته، ولی از آنجا که این ساز او را راضی نمی کرده، مشتاقانه به سوی سازی رفته که برادر بزرگترش می نواخته است، یعنی ویولون. آغاز آشنایی او را با ویولون از زبان خودش می شنویم. البته از لحاظ تحصیلات و موتو اینها با موسیقی کلاسیک آشنا شدم، ولی در حقیقت از سن 6 سالگی باید بگم من ویولون رو می زدم، چون برادر بزرگم ویولون میخواست کار بکنه، یه ویولون بزرگی گرفته بود و این در منزل بود و من اون موقع 5 سالم بود، فکر میکنم 5 سالم بود. بعد من در غیاب برادرم این ویولون رو خیلی با احتیاط میرفتم سر این ویولون و به هر حال نگاهی میکردم و گاهی بر میداشتم میزدم اینا، تا مثلا یه وقت داری چیزی زده میشد، زنگی زده میشد، بلافاصله از اینکه برادرم ناراحت نشه و اینها، یا منم به هر حال ترسی داشتم از ایشون. برادر خیلی بزرگم بود، 19 سال از من بزرگتر بود، از اونم که میرفتم بلافاصله میذاشتم در جعبه و اینها. بعد چند مدتی که این کار رو انجام دادم، یک مرتبه یه آهنگی از این ویولون بیرون آمد که هم خودم یه آهنگ خیلی هم معروف بود، به همون آهنگ معروف لولو خورخوره، نمیدونم شما شنیدید یا نه. اهل منزل دیگه، پدر مادر اینها که وقتی شنیدن خیلی لذت بردند. بعد از مثلا فرض بفرمایید که چند ماه، پدر بزرگم یعنی پدر مادرم استاد نی بود و تمام ردیف ها و دستگاه ها و آواز ها وارد بود و با همون ویولون برادرم که کوک میلارسول داشت، یعنی کوک معمولی داشت، بعد به من میگفت که مثلا فلان آواز رو بزن، من بلافاصله میزدم از طریق رادیو به تمام گوشه ها و دستگاه ها و آواز ها و اینها گوش میکردم و تمام این آوازها و دستگاه ها رو بلد بودم. بدیعی سپس با پادرمیانی دوستان خانوادگی به عنوان هنرآموز خردسال با استعداد به تنی چند از استادان موسیقی معرفی شده که در این میان آشنایی او با روبیک گرگوریان، رئیس هنرستان عالی موسیقی که خود ویولون نواز برجسته‌ای بود، در زندگی آیندهش کارساز افتاده است. قبل از روبیک یه چند نفری منو بردن پیش این اساتید موسیقی ایرانی، حتی خاطرم هست احتمالاً پیش مرحوم خالقی هم بردن، یا نمیدونم اونها چه پیشنهادی کردن، چی گفتن، هیچ خاطرم نیست، تا اینکه یک آقایی بود، این خاطرم نیست، من رو برد پیش برد هنرستان عالی موسیقی و بعد از ظهر هم اتفاقا بود، ساعت حدود نزدیک 4 بعد از ظهر بود. روبیک کارش تمام شده بود، ویولونش رو دست گرفته بود، بسته بود و میخواست از هنرستان بره که ما وارد هنرستان شدیم و این شخص منو با روبیک معرفی کرد. روبیک خیلی خوشرو بود و خیلی مشوق بود برای افراد. همونجا توی راه رو هنرستان ویولونش رو باز کرد و گفت حالا یه خورده بزن ببینم. منم با ویولون ایشونو که گرفتم، وقتی دیدم کوک میلار سول هست، شروع کردم به نواختن آواز ترک. روبیک خیلی منو تشویق کرد، خیلی خوشش آمد. این بود که روبیک منو قبول کرد به عنوان شاگرد خودش. Thank you. بدیعی به این ترتیب نخست نزد روبی گرگوریان و پس از او نزد حشمت سنجری و روبن صفاریان با مبانی موسیقی علمی و شیوه بین المللی نواختن ویولون آشنا شده است. لویجی پاساناری و ابراهیم روحیفر استادان دیگر او به شمار می روند. بدیعی در حین تحصیل در هنرستان عالی موسیقی همچنان دلی نیز با موسیقی ملی داشته و مجذوب ویولون نوازی های ابوالحسن سبا آموزگار بزرگ موسیقی ایران شده، با هر دشواری که بوده به محضر او راه یافته، 5 سال نزد او به آموختن دقیق زیر و بم موسیقی سنتی پرداخته و راه خود را برای ورود به ارکسترهای رادیو و هنرهای زیبای کشور هموار کرده است. بعد از کلاس 8 و 9 و دبیرستان، تصور میکنم اون سن و سنین بود که من رفتم پهلوی سبا. تقریبا 5 سال پیش سبا بودم که اون دوران شاگردای سبا، البته من اینهایی که الان بودن و مثل بدیعی و تجویدی و خرم و اینها رو من نمیدیدم. شاید بعد از اونها حتی من دیگه پیش سبا رفتم، اونها قبل از این بودن که من رفتم، ولی دوران حسین ملک بود و دوران فرامرز پایور که سنتور میزدن پیش سبا. بعد از دیپلم هم دیگه افتادم توی ارکستر هنرهای زیبا، ارکسترهای هنرهای زیبا. یه مدت شاید 1-2 سالی هم من در رادیو بودم در ارکستر گلها. در حقیقت یه چند برنامه هم در حال این افتخار داشتیم که با اساتید بزرگ مثل مرحوم سبا، محجوبی، حسین یاحقی، عرض کنم که اینها تجویدی و حتی جواد معروفی، اینها که تمام اینها در گلها بودن، نوازنده برنامه گلها بودن، من هم جزء ارکستر بودم. با بازسازی ارکستر سازهای ملی از سوی فرامرز پایور در سالهای 40، رحمت الله بدیعی از نوازندگان ثابت قدم گروه به شمار می آمده است. او در این ارکستر بیشتر از آنکه ویولون بنوازد، کمانچه می نواخته است، چرا که در میان سازهای ملی گروه جای کمانچه خالی بوده. از بدیعی در مورد فراگیری های او در عرصه کمانچه نوازی می پرسیم. کمانچه رو در حقیقت باید گفت که من خودم این رو یاد گرفتم. وقتی ارکستر گروه کوچیک، ارکسترهای 7-8 نفره تشکیل شد، آقای پایور به من پیشنهاد کرد که خوبه که تو این ارکستر هم کمانچه بزنی. من گفتم که خب من که کمونچه ندادم. گفت تو کمونچه رو بگی دست بگی و هر حال یه مدتی باش کار بکن و اینها، بیایی که ارکستر ما هم یه کمونچه داشته باشه. در حال من این کار رو انجام دادم. بعد از یه مدتی این کار انجام شد، یعنی همین نیست که شما گاهگاهی احتمالا شنیده باشید، شاید نمیدونم، احتمالا نوع زدن من هم خیلی فرق داشته باشه با نوازندگان فعلی کمانچه. رحمت الله بدیعی برخلاف شاگردان دیگر مکتب سبا زیاد اهل آهنگسازی نیست. میگوید چیزهای ساخته و پرداخته، ولی هیچگاه این کار باب طبع او نبوده است. در سالهایی که فرامرز پایبر برای استفاده از یک بورس مطالعاتی به اروپا رفته و سرپرستی گروه سازهای ملی به او واگذار شده، گزیری نداشته که برای برنامه‌های رادیو تلویزیونی گروه جور پایبر را بکشد و قطعاتی را بسازد یا برای گروه تنظیم کند. به یک قطعه ضربی از ساخته های او در دستگاه چارگاه گوش می کنیم. بدیعی سالها در هنرستان موسیقی ملی آموزگار ویولون بوده و سفرهایی نیز با گروه سازهای ملی و به عنوان تکنواز به بیرون از ایران داشته است. آخرین سفر او به اروپا یک سالی پس از انقلاب به ماندگاریش در کشور هلند انجامیده است. بدیعی در هلند نیز کوشش و تکاپو در زمینه فراگیری و اجرا را رها نکرده است. دانش و تجربه او در اجرای موسیقی بین المللی به یاریش آمده و توانسته پس از گذراندن یک دوره یکی دو ساله در ارکستر سمفونیک شمال هلند عضویت پیدا کند. بدیعی اینک که پس از 20 سال کار در این ارکستر بازنشسته شده، فرصتی یافته تا به کار پژوهش در موسیقی ایران بپردازد. از آن گذشته با بنیاد یک گروه کوچک موسیقی ملی به یاری دختر موسیقیدان خود پریسا بدیعی، کنسرت هایی را در سالهای اخیر در شهرهای اروپایی برگزار کرده است. تا کنون 4 دیسک از برنامه های اجرایی او و گروه سازهای ملی تازه بنیادش به بازار آمده است. برنامه پیشگامان موسیقی ایران ویژه رحمت الله بدیعی را با اجرای او از 4 مضراب معروف زنگ شتر از ساخته های ابوالحسن صبا به پایان می‌برید. سکویت نگران رفتم، به سوی دگران رفتم، امید از تو بریدم. تو عشق از من نهان کردی، نگفتی و گمان کردی که دست از تو کشیدم. دید آمد جدایی، سپاس تو ندیدم، پیامی نشنیدم ز مهر و آشنایی. گرفتم من ره دیگر، دل بستم بر مه دیگر، تو ز دست من آشفتی، گله کردی با من گفتی که من گناهکارم، گناه گرفتارم دل هوس بازم. چرا نشدی همرازم، تو چرا نشدی دمسازم، چرا چرا چرا؟ تو که حال مرا میدانی، تو چه آتش دل ننشانی، چرا چرا چرا؟ چرا چرا چرا؟ ز کویت نگران رفتم، به سوی دگران رفتم، امید از تو بریدم. تو عشق از من نهان کردی، نگفتی و گمان کردی دست از تو کشیدم. به من راه ننمودی، غم را به فزودی، پدید آمد جدایی، سپاس تو ندیدم، پیامی نشنیدم ز مهر و آشنایی. گرفتم من ره دیگر، دل بستم بر مه دیگر، تو ز دست من آشفتی، گله کردی با من گفتی که من گناهکارم، کند گرفتارم دل هوس بازم. چرا نشدی همرازم، تو چرا نشدی دمسازم، چرا چرا چرا؟ تو که حال مرا میدانی، ز چه آتش دل ننشانی چرا چرا چرا گل بودم خارم اکنون با حسرت یارم اکنون چرا چرا چرا چرا چرا چرا تو وقتی که میگیرم عزیزم واسه تو میمیرم عاشقم ما چه حالی دارم تو با من با تو میمونم حالا بخم دوست میدارم من این دنیا رو بی تو دوست ندارم عزیزم برات میمیرم من این دنیا رو بی تو دوست ندارم عزیزم دوست میدارم عرض سلام و صبح خیر دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. پوزش میخوام از اینکه چند لحظه ارتباط ما با شما قطع شد به خاطر اشکالاتی که در رادیو خارجیان شهر آهوس وجود داره. قبل از اینکه خبرهای ایران و خلاصه شو به آگاهی شما عزیزان برسونم، خبری از دانمارک شروع میکنم که روز گذشته برای سرکار خانم مارگارت ملکه دانمارک و فدریک پرنس یا ولیت دانمارک روز خیلی شاد و بزرگی بود و پرنسس دانمارک خانم ماری صاحب یک دوقلوی دختر و پسر شدن که روز گذشته ساعت 10:30 خانم ماری زایمان کردن و ملکه دانمارک همکنون با حساب این دوقلو صاحب ششمین و هفتمین نوه خود شدند و پرنس دانمارک آقای فدریک هم با این دوقلو همکنون صاحب 4 فرزند است. وزن پسر که به دنیا آمد روز گذشته 2674 گرم و 47 سانتیمتر قد و وزن دختر 2554 گرم و دختر 1 سانتیمتر کوتاه‌تر از 46 سانتیمتر قد. پسر ساعت 10:30 روز گذشته به دنیا آمد و دختر نیم ساعت بعدش به دنیا آمد. دو قلوها کاملا سالم هستند و ما هم خوشحال هستیم و به ملکه دانمارک و پرنس فدریک ولیت دانمارک و پرنسس ماری خانم تبریک میگیم. مارگارت باید خیلی خوشحال باشه که صاحب 6.5 و 7.5 هفتمین نوه خود شدن روز گذشته ساعت 10:30. میپردازم به خلاصه خبرهای در رابطه با ایران و دیگر کشورهای جهان. 3 تشکل کارگری در ایران به زندانی کردن رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعتراض کردند و خواستار لغو احکام صادره برای همه فعالان کارگری و آزادی همه کارگران زندانی شدند. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و رئیس سازمان انرژی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که ایران از محدود کشورهای جهان است که قادر به تولید صفحه و میله سوخت هسته‌ای بکنه. بنابر گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، رژیم جمهوری اسلامی تصمیم داره که حکم اعدام زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی را روز سه‌شنبه به اجرا در بیاره. خودداری بانک دولتی هند از صدور اعتبارنامه برای داد و ستد نفتی با ایران. اما رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب ایران به خبرگزاری فارس گفته که تغییر قوانین قانون احزاب در ایران استفاده از فیسبوک و توییتر برای احزاب ممنوع خواهد شد. آمریکا ادعای جمهوری اسلامی در مورد بازداشت یک زن متهم به جاسوسی را رد کرد. 4 نفر در زندان اصفهان اعدام شدند. جمهوری اسلامی خواستار عذرخواهی نشریه آلمانی شد که خبرنگارانش در شهر تبریز زندانی هستند. ترکیه اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران روز 20 ژانویه در استانبول برگزار میشه. شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد. خانم مریم رجوی یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق روز گذشته با انتشار بیانیه از حمله به پایگاه اشرف در عراق خبر داد و گفت بیش از 175 تن از اعضای این سازمان در قرارگاه اشرف در شرق عراق بر اثر آنچه که وی حمله به نیروهای حمله یه نیروهای ایرانی و عراقی نامید مجروح شدند. بر پایه گزارشات رسانه‌های آمریکایی، یک نماینده حزب دموکرات آمریکا هنگام دیدار عمومی با مردم هدف حمله یک فرد مسلح قرار گرفت که به زخمی شدن وی و کشته شدن چند نفر از جمله یک قاضی فدرال شد. مردم جنوب سودان امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا درباره استقلال جنوب سودان اعلام نظر کنند. وزارت کشور جمهوری آذربایجان می‌گوید که اطلاعاتی مبنی بر تحریک به ایجاد اغتشاش، تحریک به جهاد و برهم زدن امنیت ملی توسط محسن صمدوف رهبر حزب اسلام در این کشور به دست آورده و وی را دستگیر کرده است. ادامه حیات یورو در 10 سال آینده تنها 20% است. با ما باشید با مشروع خبرهای امروز. وجود اعلام مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه مشکلات معاملات نفتی ایران با هند رفع شده است، یک مقام ارشد وزارت خارجه هند میگوید که خواستار حل این مشکل تا پیش از ماه فوریه است. این در حالی است که بنا به گزارش روزنامه تایمز چاپ هند، بانک دولتی هند اعلام کرد که برای معمولای نفتی که در ماه جاری از ایران وارد شده بلگه اعتباری صادر نخواهد کرد. بانک مرکزی هند در اقدامی که به گفته رسانه‌های هند با فشارهای ایالات متحده آمریکا برای تحریم بیشتر ایران مرتبط است، از روز دوشنبه 6 دی ماه انجام داد و ستد با ایران از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی که واسطه معاملاتی بین ایران و هند است را برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرد. این اقدام هند با استقبال ایالات متحده آمریکا روبرو شد. معاون وزیر امور خزانه‌داری آمریکا تلاش هند برای کنار گذاشتن این گونه معاملات با ایران را اقدامی مهم خوانده است. معاون بین‌الملل وزارت نفت جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که این مسئله با تغییر ارز معاملاتی در مبادلات نفتی ایران و هند و تبدیل آن از یورو و دلار به دیگر ارزها حل شده و دیگر مشکلی برای صادرات نفت ایران به این کشور وجود ندارد. اما بنا به گزارش تایمز هند و دیگر رسانه‌های هندی و بین‌المللی، جلسات متعددی که در این باره روز جمعه نیز میان مقامات دولتی هند با بانک‌ها و مدیران شرکت‌های نفتی این کشور ادامه داشت، راه حلی به دست نداده است. به نوشته روزنامه تایمز هند، بانک دولتی هند و دیگر بانک های این کشور حراس دارند که در صورت ایجاد دوباره تحصیلات برای دادستان نفتی با ایران با تحریم های آمریکا روبرو شوند. بنا به گزارش سایت کلمه، خانم شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر و وبنگار، از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران به 4 سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و 74 ضربه شلاق محکوم شد. بر پایه این گزارش، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران روز گذشته طی حکمی شیوا نظر آهاری را از اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام تبرئه کرد و حکم وی را به 4 سال حبس تعزیری کاهش داد. این گزارش می افزاید دادگاه محل تبعید وی را نیز از شهرستان ایزه به یکی از زندانهای کرج تغییر داده است. شیوا نظر آهاری در شهریور امسال با حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهرستان ایزه و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود که پس از اعتراض وی به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر ارسال شد. شیوا نظر آهاری در سال گذشته و تنها یک روز بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد و پس از 3 ماه حبس با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بود. وی بار دیگر در روز 29 آذر سال گذشته، زمانی که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری راهی شهر قم بود، بازداشت و با وثیقه 500 میلیون تومانی در شهریور سال 89 از زندان آزاد شد. این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بیش از 100 روز از دوران بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی سپری کرده بود. سه تشکل کارگری در ایران به آغاز دوره 6 ماه زندان رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعتراض کردند و خواستار لغو احکام صادره برای همه فعالان کارگری و آزادی همه کارگران زندانی شدند. آقای رضا رخشان روز 13 دی ماه برای اجرا حکم 6 ماه زندان که توسط دادگاه تجدید نظر اهواز صادر شده بود به زندان دسفول منتقل شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و هیئت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک در بیانیه‌ای مشترک با اعلامی که جای کارگران در زندان نیست، اجرای حکم زندان برای رضا رخشان را محکوم کردند. آقای رخشان از سوی دادگاه تجدید نظر اهواز به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی محکوم شده بود. این در حالی است که رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در دادگاه بدوی از این اتهامات تبرئه شد، اما پس از اعتراض بازپرسانش دوباره محاکمه شد و به خاطر انجام مصاحبه با رادیوی خارج از ایران به بیان مطالب کذب به منظور تشویش اذهان عمومی متهم شد. آقای رخشان تنها فعال کارگری در شرکت نیشکر هفت‌تپه نیست که به زندان محکوم شد. پیش از او بهروز نیکوفرد، علی رضا سعیدی و بهروز ملازاده از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به اتهام توهین به رهبری از سوی دادگاه تجدید نظر اهواز به 6 ماه زندان محکوم شده بودند. در این حال بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان در دادگاه بدوی در تهران به 20 سال زندان محکوم شده است. بر این اساس او باید 10 سال از دوره محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج و 10 سال دیگر را در زندان اوین بگذراند. آقای ابراهیم زاده روز 22 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محاکمه شدند. در سالیان گذشته ده‌ها تن از فعالان کارگری در ایران به اتهام‌های امنیتی بازداشت شده و شماری از آنها احکام زندان دریافت کردند. مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل به رادیو فردا میگوید متأسفانه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران تهدیدها و فشارها بر سندیکاهای کارگری مستقل شدیدتر شده است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنگره کار کانادا نیز در گفتگو با رادیو فردا از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می کند و می گوید این ناشی از همان عاملی هست که در 8 سال گذشته دیدیم و حکومت با مشت آهنین با کارگرانی که برای بهبود زندگیشان تلاش می کنند برخورد می کند. موج بازداشت و فعالان کارگری و محکوم شدنشان به زندان به سالیان گذشته نیز باز می‌گردد. برای مثال منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در سال 1386 خورشیدی بازداشت شدند و به اتهام‌های مانند تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی احکام زندان دریافت کردند. در همین حال مادر آقای اوسانلو به رادیو فردا میگوید که فرزندش مدت 1 هفته است که به مناسبت برگزار شدن مراسم 1 دقیقه سکوت به مناسبت اعدام 2 زندانی سیاسی به بند انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. وی می‌افزاید همه زندانیان جمع شدند تا در این مراسم شرکت کنند، ولی پسرم در حمام بوده است. او پس از بیرون آمدن از حمام احضار شد و به سلول انفرادی در بند سوم زندان رجای شهر کرج منتقل شد. مادر آقای اوسانلو اشاره می‌کند که فرزندش به دلیل بیماری‌هایی که دارد باید تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد و همین موضوع باعث نگرانی‌اش شده است. در این میان به جز آقایان اوسانلو و مددی، رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی از دیگر اعضای این تشکل مستقل کارگری نیز در ماه‌های گذشته بازداشت شدند. برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در شرایطی انجام می‌گیرد که بر اساس قراردادهای 98 و 87 سازمان بین المللی کار، ایران موظف است که از ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران جلوگیری نکند و در راه تشکل‌یابی کارگران مانع ایجاد نکند. با این همه برخورد جمهوری اسلامی با فعالان کارگری در ماه‌های اخیر تشدید شده است که با این سیاست انتقادات شدید سازمان‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری را به دنبال داشته است. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها گفت که پیشبینی نمی‌شد که وضعیت به این آرامی پیش برود و مردم به این راحتی شرایط را بپذیرند و به گفته وی آب از آب تکان نخورده است و هیچ اتفاقی در این مدت نیافته است. سخنان آقای جنتی بود در نماز جمعه تهران. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، درباره سخنان دبیر شورای نگهبان به رادیو فردا میگوید صحبت‌های آقای جنتی دو جنبه دارد. از یک طرف نشان می‌دهد مسئولان رژیم تا چه حد نگران وضعیت هستند و می‌دانند فشارهای موجود ممکن است به بروز یک سری شورش‌ها و اعتراضات جدی منجر شود و خودشان را برای چنین چیزی آماده کردند. جنبه دوم برمی‌گردد به ارزیابی آقای جنتی که از وضعیتی که انتظار داشت روز اول در پمپ بنزین‌ها اعتراضات شدیدی صورت گیرد، که به نظر من این ارزیابی غلط بوده است، چون اعتراضات زمانی صورت می‌گیرد که مردم آماده نباشند و ناگهان با تغییر قیمت روبرو شوند، در حالی که موضوع تغییر قیمت بنزین از مدت‌ها پیش مطرح بوده و همه می‌دانستند چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد. تأثیر بالا رفتن قیمت‌ها بر زندگی مردم، بالا رفتن هزینه خانوار و مشکل شدن وضع معیشت مدتی طول می‌کشد تا خودشو نشون بده. بنابراین می‌توان از چند ماه دیگر انتظار نارضایتی‌ها را داشت که فشار اقتصادی برای مردم ملموس می‌شود و تورم را درک می‌کنند. قبل از صحبت‌های جنتی، مقامات جمهوری اسلامی سعی می‌کردند شرایط را عادی نشاندند، چه پیش از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه و چه پس از آن. آیا صحبت‌های دبیر شورای نگهبان نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی تحلیلی در رابطه با اعتراضات مردم دارن. مسئولان به خوبی میدانند وضعیت اقتصادی ایران با مشکلاتی درگیر است. کشور ما همزمان با چند مشکل اقتصادی روبرو است. تولیدات ایران به دلیل سیاست‌های غلط چند سال اخیر از دست رفته و تولید کنندگان ورشکست می‌شوند. بیکاری به سرعت در حال رشد است. همچنین پروژه‌های خانه‌سازی که دولت می‌خواهد برای جلوگیری از ابعاد تأثیر این طرح پیش ببرد نمی‌تواند این موضوع را جبران کند و مسئولان می دانند این مسائل بحران جدی اقتصادی به وجود آمده است. تحریم ها نیز هرچی بیشتر می گذرد بیشتر اثرات خود را نشان می دهد و اقتصاد ما را تحت فشار قرار داده است. تأثیر میان مدت قانون یارانه ها در شرایطی که ایران با رکود و تورم اقتصادی مواجه است حداقل این است که تورم را تشدید می کند. مسئولان می دانند جامعه با مشکلات سنگین اقتصادی روبروست و ممکن است اعتراضاتی نسبت به این وضع به وجود آید و طبیعی است که این مسئله را پیش بینی می کند. بنابراین وقتی که می گویند هیچ خبری نیست و مشکلی به وجود ندارد یا به وجود نیومده ناشی از عدم اطلاع آنها نسبت به نارضایتی در جامعه نیست، بلکه صحبت‌هایشان فقط جنبه تبلیغاتی دارد. در صورت بدتر شدن شرایط و بروز اعتراضات نسبت به افزایش قیمت‌ها، تورم و تعطیلی کارخانه‌ها در سطح جامعه کشور چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ به طور کلی ما یک شرایط بحرانی در ایران روبرو هستیم. تا زمانی که مسئولان رژیم سیاست خود را تغییر ندهند و تلاش نکنند اقشار مختلف را در هر حاکمیت شرکت دهند و به نظرات آنها توجه کنند، تا زمانی که مسئولان بخواهند فقط با سیاست سرکوب ادامه دهند، مشکلات اقتصادی موجود به نارضایتی‌های جدی‌تر و درگیری مردم با حکومت می‌انجامد. در واقع شرایط موجود را تنها با تغییر اساسی در سیاست‌های مسئولان نسبت به خواست‌های مردم و جنبش سبز می‌توان عوض کرد یا حداقل از بین بردن شرایط بحرانی در روابط بین‌المللی که منجر به تصویب تحریم‌ها علیه ایران شده است. عشق که بخندم همیشه، چی کنم دست خودم نیخه میشه. دیگه اون روزهای زیبا نمیاد، دیگه اون خنده به لبها نمیاد. زندگی راسته چه زود میگذره، آدم از بعدای خود میخبره. زندگی راسته چه زود میگذره، آدم از بعدای خود میخبره. محسن پزشکپور بنیانگذار حزب پانیرانیست در ایران 16 دی و در پی بیماری طولانی در تهران درگذشت. آقای پزشکپور حقوقدان، وکیل دادگستری و از نمایندگان مجلس شورای ملی پیش از انقلاب بهمن 57 در ایران بود و به هنگام مرگ 83 سال داشت. یکی از معروفترین نطقهای آقای محسن پزشکپور در مجلس شورای ملی در مخالفت با استقلال بحرین ایراد شده بود که در آن آقای پزشکپور این اقدام را مخالف قانون اساسی مشروطه خوانده بود. کانون اصلی فعالیت حزب پانایرانیست که در دورای گوناگون مجلس شورای ملی در این مجلس نماینده داشت، پس از انقلاب و اعدام محمد رضا عاملی تهرانی از اعضای ارشد آن به خارج از کشور منتقل شد. اما آقای پزشکپور در سال 1370 به ایران بازگشت و فعالیت‌های خود را به طور غیررسمی از سر گرفت. با این حال در این دوره فعالیت کنگره دهم این حزب در سال 84 با یورش نیروهای امنیتی ناکام ماند و در پی آن تعدادی از اعضای این حزب بازداشت و پس از محاکمه با حبس‌های درازمدت روبرو شدند. از آقای محسن پزشکپور یه فرزند دختر باقی مانده است. اما آقای علیرضا طاهری در مورد درگذشت محسن پزشکپور با رادیو فردا مطالبی را گفته است که توجه شما را به گفته‌های رادیو فردا در مورد آقای محسن پزشکپور تا چند لحظه دیگر توجه شما را جلب می‌کنم. بله، با یک دنیا درد و رنج. بله، متاسفانه ساعت 5:30 بعد از ظهر امروز به آرامی درد. در کجا؟ در بیمارستان یا در خانه؟ نه، در منزل خواهرشون. وصیت‌نامه خاصی هم کردند که شما خبر داشته باشید؟ نه. آخرین روزهای ایشون چگونه گذشت؟ خبر دارید؟ هوشیار بودن کاملا و بسیار خوب خبر میشناختن. خاطراتشون خوب بود. چه مشکل در حرف زدن داشتن گاهی اوقات و گاهی هم خیلی خوب و واضح صحبت میکردن. آقای دکتر زنگنه، چند سال شما آقای پزشکپور رو میشناسید از نزدیک؟ 43 سال. سخنرانی ایشون رو راجع به بحرین به خاطر میآورید؟ کاملا. اجازه بدید با هم همین سخنرانی رو بشنویم. جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. میباید شما این گزارش رو در مجلس مطرح میکردید. محسن پزشکپور، وکیل دادگستری و حقوقدان، نماینده مجلس شورای ملی از شهر خرمشهر، در سال 1348 در حالی به احتمال جدایی بحرین از ایران تاخت که ریاست مجلس را مهندس عبدالله ریاضی استاد دانشگاه بر عهده داشت. اردشیر زاهدی وزیر خارجه وقت در کنار عباس علی خلعت‌ولی یکی از معاونانش گفته های این نماینده آتشین زبان مردم خرمشهر را می شنیدند. غم‌انگیز است، بسیار غم‌انگیز است. بدین سبب که اکنون در چنین ایامی که باید آهنگ انقلاب ملی پرتنین به هر چه بیشتر پیروزی بخش باشد، در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران دولت گزارشی را مطرح می کند که تمامی مفاد مقدمه مخصوص آن حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می باشد. ولی نتیجه و روشی که در این مورد از سوی دولت عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است، جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران و جز نقض اصل حاکمیت ملی و نیز تعارض صریح با سخنان شاهنشاه و برخورد آشکار با اصول مقررات و قوانین میهن ما، چیزی دیگر نمی باشد. ما با اون ارمان شاهنشاهی من داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ بنداز باید دفاع کنیم. بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یکی از توابع استان فارس داری می شده تا به امروز همیشه جزء لاینفک شاهنشاهی ایران بوده است. محسن پزشکپور در همین سخنرانی فاش کرد که امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت تصمیم او به سخنرانی بر ضد استقلال بحرین را خودکشی سیاسی خوانده و تلویحاً او را تهدید کرده است. آقای نخست وزیر به من گفتن انتحار سیاسی نکن، ولی این شهادت سیاسی است. با این حال قرار و مدارها از پیش گذاشته شده بود. بحرین که البته عملاً بیش از یک قرن جدا و مستقل از ایران میزیست، استقلال خود را در نخستین سالهای دهه 1350 در یک همه پرسی زیر نظر سازمان ملل متحد به رسمیت درآورد. در عوض ایران که بحرین را چندین دهه پیشتر از دست داده بود، مالکیت بر سه جزیره ابو موسا و تنبهای بزرگ و کوچک را بازیافت. محسن پزشکپور فعالیت‌های سیاسیش را از خردسالی آغاز کرد و به زودی رهبری جنبشی را در دست گرفت که پانیرانیست نام داشت و ریشه‌هایش را در تلاش ایرانیانی میشد یافت که در دهه‌های 1300 تا 1320 هجری شمسی بر ضد نیروهای استعمارگر و استعمارجو پیکار می‌کردند. در پیگیری راه همین ایرانیان بود که محسن پزشکپور همراه داریوش فروهر حزب پان ایرانیست را در سال 1330 بنیاد نهادند. اما این همراهی دیری نپایید. داریوش فروهر از پان ایرانیست ها جدا شد و حزب ملت ایران را در مخالفت صریح با حکومت خاندان پهلوی و پادشاهی در ایران بنیاد گذاشت. همزمان محسن پزشکپور ترجیح داد که در چارچوب نظام شاهنشاهی آرمان پانیرانیست ها را پیگیری کند. با این حال او در آستانه انقلاب اسلامی به یکی از زبان آورترین مخالفان دولت ایران بدل شد و از سخنرانی های تند و تیزی بر ضد حکومت ایران در مجلس شورای ملی ایراد کرد. اما به رغم این سخنرانی ها به محسن پزشکپور و یارانش در ایران پس از انقلاب سهمی نرسید. محسن پزشکپور در سال 1358 دلشکسته و دلگیر از تهران به پاریس کوچ کرد و 12 سال تمام در پوتو یکی از حومه های پاریس زندگی تنگ دستانی و دشواری را گذراند. به زودی روزهای بادی برباده محسن پزشکپور را در غربت پاریس چنان از پا درآورد که با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1370 توانست اجازه بازگشت با تأمین به ایران را بگیرد. بنا به اطلاعات مرکز زلزله نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، منطقه فارس طی 7 روز گذشته شاهد بیش از 150 پس لرزه و زلزله با بزرگی بیش از 1 ریشتر به وقوع پیوسته و تنها طی 3-4 روز اخیر به حدود 21 زمین لرزه با بزرگی بیش از 2.5 ریشتر در این منطقه ثبت شده است. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در این زمینه جلب می‌کنم. در ادامه زمین لرزه های پیاپی یک هفته اخیر در استان فارس که در حوالی منطقه نوراباد رخ دادند، صبح امروز دو زمین لرزه دیگر به قدرت 5.1 ریشتر این منطقه و حوالی اردکان را لرزاند. طی هفته اخیر بیش از 150 زلزله و خرد زلزله این مناطق را لرزانده است. توضیحات بیشتر با دکتر اسماعیل کهرام، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران. مملکت عزیز ما ایران با کمال تأسف با این پدیده زلزله اصلا بیگانه نیست و هر چند مدتی زلزله های شدید ما داریم و تعداد بیشماری از هموطنان ما از بین می روند. استان فارس هم متاسفانه با اینها غریبه نیستن. ما زلزله عظیم قیر و کارزین رو داشتیم در فارس با تلفات بسیار زیاد و تخریب ها. امروز هم بنده اطلاع داشتم با شیراز با یکی از دانشجوها صحبت میکردم، متاسفانه گفتن دو تا زلزله در شهر شیراز اتفاق افتاده و اینها باعث میشه که مردم نگران بشن و منتظر زلزله های شدیدتر باشن. البته 5.5 ریشتر زلزله است که بسیاری از ساختمان ها در روستاها رو میخوابونه، کما اینکه این زلزله های اخیر حدود 40 تا روستا رو آسیب زده و بسیاری از ساختمان های روستایی که از کاگل و خشت درست شدن تخریب کرده. آقای دکتر کهرم، در هفته اخیر بیش از 150 زلزله و خرد زلزله در حوالی نوراباد فارس رخ داده. دلیل این مسئله چیه و چرا انقدر استان فارس مورد تهدید و خطر زلزله قرار داره؟ هر جا که فالت و یا گسل باشه اینها احتمال زلزله زیاد هست. مثلا همین تهران که بنده از اونجا با شما صحبت میکنم دارای گسل هاییست. گسل یعنی که در پوسته زمین یه شکاف هاییست. وقتی که این شکاف ها مدت زیادی فشار ناشی از حرکت پوسته ها رو در خودش جلب میکنه، یک مرتبه لایه مقابل که این لایه داره بهش فشار میاره به اصطلاح جا خالی میکنه، میلغزه و مقدار بسیار بسیار زیادی انرژی یه مرتبه آزاد میشه که حتی اگر ساختمان ها به اندازه 2-3 سانتی متر هم در جای خودشون حرکت بکنن، اون وقت بسیار تخریب به بار میاره. حالا این رو در نظر بگیرید در شهرها چطور هست، در روستاها چطور هست. منطقه ممسلی در فارس همونطور که عرض کردم با این مسئله بیگانه نیست متاسفانه و این 150 زمین لرزه، البته بسیاری از اینها پس لرزه هاییست که اتفاق میفته، یعنی این که بعد از اتفاق افتادن یک زمین لرزه مثلا 5.5-5.2 ریشتر، این تا مدت ها زمین پس لرزه های کوچک در حد 1 ریشتر و 2 ریشتر داره که اونها زیاد مخرب نیست، ولی اون وحشتی که در مردم ایجاد کرده مثلا باعث میشه که مردم در داخل خانه هاشون و ساختمون هاشون نرن. در ضمن یادآوری میکنم زلزله خودش نمیکشه، بلکه اون آواره که میکشه. یعنی اگر ما در دشت و بیابان باشیم حتی زلزله با ریشترهای خیلی بالا هم بیاد ما آسیبی نمیبینیم، ولی وقتی که در داخل ساختمان هایی باشیم که سست باشه مسلما بسیاری از هموطنان من متاسفانه جانشون رو از دست خواهند داد. آقای دکتر کهرم، زلزله های پیاپی روزهای اخیر در استان فارس به نوعی یادآور حساس بودن این منطقه است و در واقع حاکی از فعالیت‌های بسیار زیاد زیرزمینی و خصوصاً پهنه گسل کازرون. دلیل این امر چیه؟ ببینید از فارس چندین گسل خیلی خیلی مهم رد میشه که شما اگر تشریف ببرید در استان فارس هر جا که سازه‌ای هست، لغزش هایی که شده، مثلا جاده اسفالتر اگر شما ببینید، میبینید به طرز فاحشی اونجایی که گسل رد شده آثار اعوجاج و خمش های روی این آسفالت درست شده که براحتی حتی میشه آدم انگشتش رو روی اون پسل ها بگذاره. بله، استان فارس از استان های وسیع ما هست و این گسلی که انرژی آزاد کرده از صفحه رویی زمین در منطقه کازرون اتفاق افتاده، منتها ما صفحه های دیگه هم در استان وسیع فارس داریم که اونها هم ممکنه یه زمانی فعال بشن و انرژیشون رو آزاد بکنن و باعث زمین لرزه بشن. متاسفانه. با تشکر از توضیحات دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران. بگویم از تنی تو که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو، وطنم تو بوی باران به شب ستار باران که خوشی و خوشدری به مذاق می بساران، وطنم به تو به عاشقان. سپردم به پیکر به نسیم مهربانت وطنم وطنم وطنم ایران همه جا به تنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو هر جا من ایران من ایران من ای مهر تو که هفته گذشته مردم ایران را متأثر کرد شاپور علیرضا پهلوی بود که به زندگی خودش در بوستون آمریکا خاتمه داد. شاپور علیرضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران محمد رضا پهلوی در سرگای سه‌شنبه در سن 44 سالگی به زندگی خود در خانه شخصیش در بوستون خاتمه داد. علیرضا پیامی که خانواده پهلوی به همین مناسبت منتشر کرده آمده است که علیرضا پهلوی همانند میلیون‌ها جوان ایرانی از ستم‌های ناروایی که در این سال‌ها بر کشورش رفته رنج می‌برد و هرگز نتوانست به رغم تلاش‌های بسیار بر اندوی مرگ پدر و سپس مرگ خواهر کوچکش لیلا در تبعید فائق شود. لیلا پهلوی نیز در افسردگی دوری از وطن و مرگ زودرس پدر در 20 خرداد 1380 خورشیدی به زندگی خودش در لندن پایان داد. علیرضا پهلوی سخت به خواهرش دلبسته و نزدیک بود. اون نیز همانند لیلا به شعر و ادبیات معاصر ایران علاقه‌مند بود. علیرضا پهلوی در سال 1345 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. او در رشته‌های هنر، موسیقی، ایرانشناسی در دانشگاه‌های مختلف آمریکا تحصیل کرد. همزمان با آغاز تحقیق برای اخذ دیپلم دکترا در رشته ایرانشناسی و زبان‌های باستان ایرانی، علیرضا پهلوی تدریس در رشته ایرانشناسی را در دانشگاه هاروارد آغاز نمود. یادش گرامی، روحش شاد. Shabbat

اگه بهت نگفتن که به اون مهنه تفنگم تا اون روزی که نبزم بزنه با حاز می جنگم دیگه راهی نمونده برا تا خونده که پس دیگه چاره ای نیست جون که رسیدی ته بود پس آهای مردک مغرور آهای وصله ی ناجور نمیخوایم نه تو رو نه اون رئیس جمهور مزدور آهای وطن فروشن آهای عباب دوشن دیگه دوام نداری جلوی این سیر خروشان برید کفن به دوزی کفن به تن به دوزی همین روزاست که با آتیش خشممون بسوزی الهی که زلی چی گرفتار و علی چی میاد اون روزی که آویزون جر سقی چی آهای وطن فروشن آهای عباب دوشن دیگه دوام نداری جلوی این سیر خروشان آهای وطن فروشان آهای عباب دوشن دیگه دوام نداری جلوی این سیر خروشان آهای وطن فروشان آهای عباب دوشن دیگه دوام نداری جلو این سید خروشان شما رسوندم شاهزاده علیرضا پهلوی در شهر بوستون آمریکا به زندگی خودش پایان داد. دلایل مختلفی را برای علیرضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران محمد رضا پهلوی در رسانه‌های مختلف عنوان کردند، اما توجه شما را در پایان بخش برنامه امروز به سخنان آقای بهرام مشیری توجه شما را جلب میکنم که از دید آقای بهرام مشیری دلایل واقعی خودکشی علیرضا پهلوی چه بوده است. بابا همونطور که مطلع هستید اخبار جامعه ایران تحت شعار انتحار علیرضا پهلوی، شاهزاده علیرضا پهلوی، و ما هم که در این گوشه افتادیم به گوش ما یه چیزهایی میخورد، کسانی هم زنگ میزنن و صحبت میکنن و اینها. این بار دوم هست که یک شخصیتی از این خانواده خودکشی میکنه در منتهای انزوا، در تنهایی. و داستان لیلا رو فراموش نکنیم. لیلا پهلوی چندین سال پیش در یک هتلی در لندن با خوردن 40 قرص خودکشی کرد. بعد آمدن و گفتن که بله ایشون از فراق پدرشون خودکشی کرد. این زمزمه بلند شد از که آقای علیرضا پهلوی از فراق خواهرشون. من فکر میکنم این حقایق و امور در واقع باید روشن بشه، شاید به درد بعض خانواده ها بخورد، شاید به درد حقیقت بخورد، شاید یک خدمت که نه اما بعد از مرگ یک حقایقی در باب این جوان آشکار بشه. من فکر میکنم وظیفه دار هستن اون نامه رو منتشر بکنن، این سخن لغو باطل که این دختر خانم، این شاهزاده خانم به خاطر فراق پدرش خودشو کشت، یا این جوان به خاطر نمیدونم فراق خواهرش. اینا این سخنانی نیست که جوابگوی مردم باشه. من دیدم در اخبار میگویند که صدها هزار نفر زنگ زدن و اظهار همدردی کردن، و بعد اینکه حریم خانوادگی، حریم شخصی ما رو محترم بدارید. اما کسی که در حوزه اجتماع عمل میکنه و اینها حریم خصوصی خیلی نداره. دومی که آیا معنیش این هست که نپرسن مردم که چرا این جوان خودش رو کشت؟ دیروز تا به امروز ما مدها میشنویم، سناها میشنویم، یک عده فرصت پیدا کردن شوهر رو داغ بکنن، یه عده چاپلوس هم به میان افتادن معرکه گیری میکنن، اما چیزی که پیدا نمیکنیم حقایق امور هست. آقا این جوان چرا تا این حد تنها بود؟ اگر ایشون یک آدم لایقی بود به وجهی که بود، که آمده بود از ایران در رشته ایران شناسی تحصیل کرده بود، در 3 تا از بهترین دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده بود و مشغول بود، ارزش یک مصاحبه نداشت. من به این روزنامه نگاران سلطنت طلب میگویم، اینا که قلم به دست و راه افتادن این سو و سو مرتب عکس این خانواده رو چاپ میکنن، چگونه شما یک مصاحبه با این جوان نکردید؟ چگونه است که یک آدمی که انقدر عاشق وطنش بوده، وطنش رو دوست می‌داشته و رفته در رشته ایران شناسی کار می‌کرده، ایشون به بازی گرفته نشده در هیچ چیز؟ یک وبسایت نداره این جوان؟ آیا فشارها نبوده از سوی خانواده که آقا تو بکش کنار، جاذبه های اعلیحضرت کم میشه اگه شما بیایی؟ من فکر می‌کنم نکته همین جاست. این مرد داره جاذبه بوده، به قول این جایی ها کاریزما داشته، میتوانسته نظر جامعه رو به خود جلب کنه، گفتن این حقه اعلیحضرت رو میخوره نیاد تو میدان، انقدر فشارش دادن در کنج انزوا تا این بلا به روز خودش آورد. چه سخن باطلیست که ایشون از فراق خواهرش خودکشی کرده، اون خواهرم از فراق پدرش خودکشی کرده؟ این داستان مثل اون جوکای محلی میمونه، امر ساده ای نیست که تفنگ شکاری بذاره در دهان خودش، خودش رو به اون وجه فجیع بکشه. نشان میداد که ماها به این فکر میکرده، در یک شرایطی قرار گرفته که مجبور شده از خودش رو بکشه. یک جوانی که انقدر امیدوار هست، انقدر دانا هست، انقدر خردمند هست، عقلش انقدر کار میکنه که بتواند بهره هوشیش به جاییست که بتواند به کولومبیا برود و پرینستون برود و هاروارد برود، بعد از فراق خواهرش خودش رو بکشه؟ این چه حرف باطلیست؟ من فکر میکنم این اطرافیان این آقای رضا پهلوی و دیگران به مردم بدهکار هستن توضیح بدن. اون نامه‌ای که میگویند هست باید انتشار بدن، نه اینکه به حریم خانوادگی ما، به حریم خصوصی ما رسونه. آقا حریم خصوصی یعنی چه؟ شما یه آدم خصوصی بودین، همه به شما زنگ نمی‌زدن، این همه اظهار در واقع سمپاتی نمی بود. بنابراین شما مردمان اجتماعی هستید، در سطح اجتماع هستید، بنابراین به مردم بدهکار هستید، حقایق امور رو به مردم بگویید. و اگر این جوان این استعدادها رو داشت، که حتما داشت، سابقه ششان میدگه داشت، و ایشون رو در هیچ کار سیاسی به بازی نگرفتن، چگونه میخوان مردم ایران رو به بازی بگیرن؟ آخه برای موش آدم صفیح که صحبت نمی کنی شما، که با مردم عقل دارن، این سوال رو مطرح میکنن، این سوال باید جواب داده بشه، نه که حس غمخواری بیاد بله و بعد از مرگش بخوان از این جوان استفاده سیاسی بکنن. این تا زنده بود واسه ازش استفاده سیاسی میشد، نه اینکه از نعشش و از مردش. اینقدر آدم ها رو احمق حساب نکنین آقا، این واقعا زشته. یک مصاحبه، یک وبسایت، یک نمیدونم یوتیوب چی بهش میگن، فیسبوک، من به این امور وارد نیستم، نگاه هم نمی کنم. نیست، من هر چی گشتم در این اینترنت، هر یغنلی بقالی یه وبسایتی داره، یک نمیدونم تشکیلاتی داره، بشناسن این کی هست. اینا این جوان بیچاره فرزند شاه ایران بوده، آمده اینجا تحصیلات کرده، یک وبسایت نگذاشتن این باز کنه. من فکر میکنم نداشتن یه وبسایت، یک فیسبوک، فشار اینا بوده. که شما بکش کنار جاذبه داری، نه جلو، این از جاذبه ایشون کم میشه. اصلا در سایه بود این آدم، در سایه بود، هیچ که نمیدونستی کی هست. حالا میخوان از نقشش استفاده بکنن و این آدم های چاپلوست و عرض میکنن که دستمال به دست، و این آدم هایی که اهل قوقاگری هستن هم راه افتادن و هی اقراق های بی خود، آقا چنین بود، آقا چنان بود. آقا شما اگه میدونی آقا چنین بود، آقا چنان بود، چرا یه مصاحبهش نمی کردی؟ نمی پرسید این کجا هست؟ یکی از معدود آدم های این خانواده بود که پاش به دانشگاه رسیده بود و تحصیلات خوب. دکان باز داغ شده این روزها. آقا یه جان یک انسان از بین رفته، چی شد اون نامه؟ اون نامه کجاست؟ از فراق خواهرش. مضحک این حرف، چه حرفی ساقا، حرف بی سامان، لغو و باطلی است که اون از فراق پدرش، این از فراق خواهرش، اصلا قابل قبول نیست. اگر این جوان این همه استعداد داشت که حتما داشت، پس چرا یک مصاحبه؟ آقا یک روز نبردن برادر ایشونو نبرد کنار، اینجا برادر منه، یک مدت کلمه هر مردم صداشو بشنون بدونن این کیست. آقا این پسر شاه سابق ایران چگونه آدمی است؟ این در طی این سالها چه کرده؟ تزی که نوشته راجع به چه بوده؟ راجع به تزش، نه راجع به سیاست. یک مصاحبه نکردن. یک کسی به من زنگ زده بود، راست دروغشو نمیدونم، اما به نظر میاد در راستای حقیقته که این آقا اومد یه 5-6 ماهی هم در این دوران عرض کنم که همین جنبش سبز و اینا، بعد انداختنش کنار. جمع شدن این چاپلوسای، این عنکبوتای قدیمی هستن دور و بر اینا. اعلی حضرت ها ایشون از چیز شما کم میشه، به صلاح نیست که ایشون بیاد. خیلی طول میکشه یک آدم عاقل بالغ رشیدی کارسه که از لوله تفنگ شکاری رو تو حلقوم خودش بذاره و ماشه رو بکشه. این به اینجا خیلی بایستی فشارها زیاد بوده. حریم خصوصی یعنی چه؟ صدها هزار نفر زنگ زدن ولی حریم خصوصی رو مانو محترم بشه. آقا این چه مغلطه ایست شما میکنی؟ در باب لیلای بیچاره مغلطه شد، هیچ معلوم نشد این بچه بیچاره چه خودشو کشت از فراق پدرش. آقا کدوم دختر از فراق پدرش خودشو کشته؟ کسی از فراق وطنش خودشو کشته؟ آقا میلیون ها نفر بیرون زندگی میکنه که خودشو نکشته. آدم های 60-70-80 ساله که زار زندگیشون رو گذاشتن در اون مملکت و عرض کنم دار و ندارشون، استخوناشون در اون مملکت ساخته بودن، زندگی داشتن، نوه داشتن، بچه داشتن، گریختن از این نمیدونم مرزهای ترکیه و پاکستان، خودشون هم نکشتن. چطور دختری جوان اومد از فراق وطنش خودشو کشت؟ این حرفا چیز میزنی؟ حفظ آبرو بسیار خوب، اما حفظ آبرو به قیمت حقیقت درست نیست، برعکس عمل میکنه. این چند نکته بود خواستم خدمت شما بگم که در این فضای بازاری که درست شده و دروغ و دلنگ و عرض میشود که از این دروغ و دمر میگوین ایرونی های روزا. یک نامه گذاشته این مرد، به مردم مربوط هست اون نامه، درود بر شما قاضی جان، به مردم مربوط هست این نامه، این نامه باید منتشر بشه. نامه رو منتشر نمی کنیم چون در حوزه خصوصی خانوادگی حرفا چیز. آقا گذشت لاپوشانی و اینجور کارها گذشته. در واقع به شادی روح اون مرحوم، مردم حق دارن حقایق رو در باب این مرد بدونن. از بس دروغ شنیدیم مردیم. هر کسی هم که میاد با یک مش تکلفات و تعارفات و هزار جور مصلحت و اینه نگیم اون بلش بیاد، اینه نگیم اون پول قطعشه، این حرفا دارن ماسمالی میکنن مرگ این جوان رو. کرواتا رو محکم بستن و آرایش کردن و دارن محمد میگن نمیرسید. از بس خفش کردن فشارش دادن گوشه کلازت که آقا تو شاویز بیزک زندگی میکنی یا مردمی سوالا رو نمیکنن؟ مردمی سوالا رو میکنن، فرصت گفتنش رو یا ندارن. برادر جان نمیدونی چه دلتنگم، برادر جان نمیدونی چه غمگینم، نمیدونی نمیدونی برادر جان گرفتار کدوم تلسم و نفرینم، نمیدونی چه سخته در به در بودن مثل توفان، همیشه در سفر بودن برادر جان، برادر جان نمیدونی چه تلخه وارث درد پدر. پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما عزیزان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید.